Csak. Gyorsan. Mit csinálsz? Pakolsz, pakolsz? Látom, hogy nem. Kaput bezárt! Az, hogy én akarok. Nem kaput zártam, nem zártam be. Mindig zárod az ajtódat. apostolák. Rossz. Szorcsi. Milyen ostár? Rossz. Kim jó franc? Kiratkozzak ki? Tessék? Kiratkozzak, akkor nem rögtön lehet oda járni. Én tudod, én nem tartom. Hát akkor miért mondtál egy máma is, azt tanultál? Lelecsesz az egész. Én fizetni nem akarok neki. Én azt játszok, hogy én fizessen. Én nem akarok fizetni. Ha nem lesz meg, akkor nem lesz. Lelecsesz az egész, lelecsesz egy kicsit kicsit. Hát ami a felek is kezdtem el. Maradt volna, nagyon senkinek nincsen meg a teljesen meg. Elég senki nem fejezte be két év alatt. Na, na. Mit mondasz? Mit kellene Magyarországon 20 évet dolgozni se? Mi dolgoznak Magyarországon 20 évet? Nem hiszem. Köszönöm. Mikor hivatkozna? Ja, to znaki. visszaadtam te neki azt a Sí. úgy. Hozhatom. Gyomrocskám. Kiszár. Nem be, hozé, szartam most be. Hát kint sárban. Ne csúszak el azért. Azért ne csúszak el. Nem mondom, sárban mindig kint szoktam szarni. Most a sár volt azért.